أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت تراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة القيامة دا شلم آيات سخشرو برسل ويشتم آيات بني خاتم سوچ يعني دا غدا سورة آخر هم دي نو سربت د ما قبل سردا دی چې تر دغه شپاړسم آیات د مخ شپاړسم آیات خودر معلومی لا تحرک به لسانک لتعجل به چې الله پاک رسول علیه صلوات و سلام تول ته د جبه مشوره و جرجر چې جبرئیل هم تلاوت کوي چې مور سره وای تلوار کوي تا کار مکو غوږ ورته ونس اتباع یې وکړي اتباع دا چې سړی دغه د وینا سره بس غوږ نیولی کرا کرا په ځین کې په پیسې ول دغه وکم نو دا د څه د پاره ورته ویلي و دا استطرادانو درجې د مخه کسته شفایا دي رد پر هغه چا باندې وو چې هغه د بعث بعد الموت څه منکر و کسته شفایا دي پر هغه چا باندې رد را روان و علاقه قسم اخستو په قیامت په نفس لوامه والانسان دا فکر کی چې بیا به الله پاک د دا ډوکي نکي سره راټول ايحسب الانسان الا نجمع عظامه دا خبر را روانه بر الله البلا قادرين على ان نسوي بنانا ولي بیا نه کبر اجامه ول د ګوت سرونه الا الله پاک ول زور جوړ وایس موږ د ګوت سر خوچ دی دی په جهان کې وس معلومه څه چاله ولي په ګرد بدل کې د ګوت سر یاد کی ولي سترګ نه یاد ولي ولي مغز نه یاد ول بلی وس جهان دی عجيبه تاریان څه دی هیڅ انسان د ګوت نقش دا بل سره برابر نه دی نو رب العالمین اغه ګران زای ول یاد کی بل ول زی برته د ګوت سر غس جوړ وای سم نه یې خلق بو چتا وس په ګرد بدل کې ګوت یاد کړ نه دی اغه حکمت کاشف شو نو چې هغه لا بیان ولی سم په سیب سره روانه و خبر داس چې الله پاکول انسان ته به د ده د ټولو خبرو اطلاع په ورځ اخرت ورکول سي چې دا دې کړي دي دا دې کړي دي او دا دا دې پرې ایښي دي دا الله پاک هغه علم محیط هغه یې هم مشکاره کړي چې انسان ته ولې منکر یې نو د دا احاطې په استطراد کې بره دا خبره هم بیان کړه چې دا علم دغه نه محیط پیغمبر تل دا قرات جرجر مه کوه ستد جبریل سرخته بالکل ورته ونس پر ما را جمع کدل جستا پجری کدر جمع کو پر ما بیر تجاری کو جستا پج به بیر تو پر ما بیان ول جستا په خلب و خلق ته بیان هم کما تکرا ورته کشنه ورچ ما ناز ما صدا کلمه چلا پا کوئی نور کی جو محیط علم دی نو زما خبر تک وس متوجه زربت بیانوم چې در دغه لا تحرک به لسانه کده مخه امرد پر کم چابه پر هغه چا رد شروع چې هغه د بعث بعد الموت سمنکر چې غلط غیر اله په کوم ځای کې بیرته جوړه وای سم د ګوت سرونه په ما بینس کې د احاطه علمي خبره چې رااله برای دغه مضمون ورواچو وس بیرته چې د نن سبق ته بیرته ورګرځي او اصلي خبره ته چې پر هغه چا چې هغه د بعث بعد الموت منکر دی بیا رد راوه اند چې معنی غلط فکر کوي انسانانو د سه الله پاک ورته وای وای کلا دا رقم کر سره نه ده لکه دا تیچ و سپیکر کئی چه علا پاک مخ که ویلی چه ولدی عاجله خوشیه آخرت چه دی اغا پریجدی اغا زیب مهم پیادی چه ولدی محبت تا چه سر لری دی دا عاجلی سر محبت لری دا غا خبره وصل که چه داستا خبره دا غلط دا چه که کئی ولی دی خود چه دی چه دا انسان بعث بعد الموت نمونی دا سه دا پار خوالا ولی دا غا دا پار نمونی بل یورید الانسان و لیف جور امامه چه پا داراتون که زندگی کم دی شب از خپل پا شهوات و زن مور که نو دا جه لاره کم لاره دا غا دا دیش دا اخرت من کسی برا و اخرت نست سوال و جاب نست چه کوام اغا بکوام نو ما ارتول برت پر اغرات که علاوه کلا دا غا سند لکه دی چه پیکر کهی چه بعث بعد الموت نست چه زا منکری ممانا اغا زا نمانا مالا ولدا سند بل څنګه ده بل داره کم تحبونه تاس خوشوي العاجله دغه عاجله تلواري دنیا استا دغه زای خوشیش دلیل ولا کل لري چې د اخرت منکر چې برا و انسان بیا څنګه راځوند کیږي زه خود لا ال لرم د لا ال نه لري دنیا دي خوشه ده برا و ک اخرت و منه منو خو برا خلق برات وای چې اخرت منه نو په دنیا کې ولي غټه پر دنیا باندې دی ولي ګرځ دین برباد کړ دی خدا سوال را باندې کی یا نو را سفر اخرت ورته منکر سه الله دا غځي ورته چې کله دا غره کم نه ده لکه دا ته چې فکر کوي چې بعث بعد الموت نسته دلائل دلائل هیڅ شي نسته کم ځای څه در پیښه ده خبره دا انکار ولي کوي بل دې څه ده تحبون تش محبت لري العاجله دغه تلواري دنیا دا چې تلواري ده معنی اجر ده عاجله و دغه دنیا ته وای عاجل هغه شي ته وای چې زندنی ده وتذرون او تسی پریجدی الاخرت اخرت ده دغه وجه سخه چه عجله دی خوشه ده نو اخرت تا پریجدی ده سه ده پاره چه اغا خول پا گناو شوک واخل اللہ پاکوی چه اغا سی نده خمخا کیج ده اخرت رازی نو وجوهن زینی مخونه وست ده اغا حالت بیانی چه مناز تا خبر غلط ده اخرت خمخا رازی بعث بعد الموت کیج برا با انسانان سر کمی وجوهن جیر مخان با یوم ایدین پدا غورست که ناغ دیرتن تر و تازه رو و نقدار بویم چه اغا عمال سمی عمل نمای سپای علاوی پدا غورست بود دیر و خلق مخان ناغ دیره نقدارت اصلی و داغ توایی ملقاری چه یا گلان یا وشری سرهی پا پویر دی زرغونه ولاری پا زرغونه بایدی که دی طور علم بگر سرکی برا خلق وی یا رسا بات باغ دی ابات نو ولې دی خو معنا چې د پوبو ارمان ختلې دي نو ان قدرت خاص کې التی استعمالیږي دلته د انسان په مخ کې چې خوشحالي طبیعت یې سم کارونه ګرځي برابرې هم هغه تورې الله تعالی وکړو مخان به نقدره یې معنا تازه بي بالکل به هیڅ مشکل نه لري الی ربها پر دا تازه ګروي سر به رب الغټ نعمت یې دی الی ربها ورقت د دوی به ناظره کتون کی هغه دار چې موږ په ورځ د قیامت الله تعالی دار هم کیږي په جنت کې نو دوی خو به تازه همی وخت په رب ته بګوري د رب دار به هم کی ډیر مخان خو به دغه رقمې په دا ورځ و وجوه او ډیر مخان به بیا یو مې وین په دغه ورځ کې باشره بد شکل او بدرنګ وي په صورت خاص دغه دی چې یو شی غوړی معنی اغه پوخ نه یم نو په دې کې دغه بدرونه کې او بد مخه دغه پکې ښکارای چې ورته وګوره خلګې پر مخ کې لکې لري چې ورپاشي دي دغه رقم یې نو غمجن ته ظن او ګمان کې دغه مخان دا چې باسرات بد بد ډول جنو ان د دې یفعل چې فعل به وکړي سي بها په دې سره فاقره ملاماتون کې فقرات دغه دملا چرنه دي د انسان د شار دو کې د پسره کوم لیدلی د سکړی کړی د ګرد دارک مغه د جې د پاره چې د پورو کو کې شکت سی په ناس کې کته دای سره سپرینګ پر را خوا کې دلس اوس کړه د غیر ډنګ ولاړو الکه یو لړګی نو انسان وسونه په زحمت وخت کې دل به سره کم وای چوغه کې دل پر یو بغل بل بغل په ځای کې پر ځای اړوشتل دا ټول مشکل و نو دا په قری الله تعالی له کده زنجیر کړی دا سفر لا غوسه دي نو فقره او هغه بجې ثویل کې چې دا کړی ماته یې وای دا فقیر ته په دغه فقیر وای چې دی محتاج سوی دی احتیاج دون زور پر اوړی دی کوي د ملا کړی او ما چکی دی اوس فقیر دی کوي کړی ما چې سم نن پرشان سي درې دلې محتاج دی نو دی دلته دغه فکر کوي دغه سړی چې دا په آخرت یې مخ داسې بد شکل دی بد ډول دی چې یار زما سره به اوس داسې بد کردار وسی داسې یو اپت به را باندې داسې چې د ملا په قریه به مې ګرده را میدا کې را زرې زرې به کې دلته به پرده دغس حالت راسي تظنو ګمان به کوي اندجې یفعله چې فعل به وکړې سي بها په دغه مخانو سره چې دا بد شکله دي فاقرتن یو ملا ماتونکی کار ملا ماتونکی عذاب دغس فعل به په وکړې سي نو کدای سه فاقره په ترجمه اوس پیداله فعل به وکړې سي بها په دې څنګه فاقرتن یو فعلی فاقره یو عمل چې هغه دې دغه فقرات ورماتي کلا اذا بلغت التراق الا بیا وای کلا دغه سند لکه دا مخکې چې وویل چې ته چې د بعث منکرې دلیل ولا کلرې بل تحبون العاجله د دنیا سره دې شوق ډېر دی وتذرون الاخره اخرت پر دې بیا ورته وای چې کلا دغه سند لکه ته چې فکر کوې چې بس اخرت نشته انسان چې مرسو بالا کې څه خلاص سو ګولې اذا هغه وخت بلغت چې راورسیږي التراقي وچن غړق ته تراقي د غزا ته ویل کیږي چې د پښتانه ګرځي ور خلاص شي د تل سلر نو کې کړي ځای هم ستدا غته چن غړق وای د بلغت کې پټ زمين درځي و نفس ته د انسان دی اذا هغه وخت بلغت چې راورسیږي نفس ته انسان التراقي وچن غړق ته د غزا ته چرآسي وقیل نو وبو ویل سید ترپ څخه د هغه سړی چې د غم خور وي د دې سړی چې وسه نه پس څنګه غړک تر غلې دي هغه د غم خور نو یا زوی دی یا پلار دی یا ورور دی یا کادر څوک چې دی دا غد ترپ ویل سي من راقن من څوک دی راقن یو دم ګرچیر دی ملا صاحب چیرې علي جر کوي تعویز پلا دا شان کی دلته د سر بر اخلاصي لچ په خدای چې حساب سم کتاب شته کلا دا رقم نه ده علاوه لکه دې چې فکر کوي بلکې څنګه ده اذا هغه وخت بلغت چې ورسیږي نفس د انسان التراقیه و چنغړکته دلته دا راسي وقیل او ویل سي من راق دا من راق سکتایل ته لیکل د ملا خاري تا ته خو معلومه ده په ګرد قران کریم کې سلور ځای سکتاسته یو ځای په غو کې دغه دي سکتا و دغه ته وای چې आवाज بنجي سا جاری نوی سا نه اخلی هغه زړه سا ده خو آواز مازی پر بند کې لکه دی چې په ازان کې سکتې راته کوي په ازان په ګرد ازان کې سکتا نسته په ګرد قرآن کې څلور ځای ده دی په ازان کې ورته جوړېدلی لا اله الا الله دلته آواز دی بند کې پرچ اوس ورته تا څه کار دی چې نو دا چې دی دلته من آواز بند شه سا هغه سا ده من څوک دی راقین یو دمګر دلته مطلب دا دی چې یعنی معالج کې سپه را ګرځي خاص دمګر نه دی په هغه ټیم کې چې قران کریم نازل دی په عربو کې دا دم شف دا شف کوف دا غړي دا دم کده الته بوزنه بل شي نه ګونو نو خود الله دا ورته یاد کړ چې په دغه وخت کې نو بار د قریب د خاصه نه ریسی چې الی دم والا چیرې دی چې هغه دمونه کې تعویزګر چیرې دی په نن زمانه کې د الله پلاج ته ټلیفون کوړتاد دغه مریضي ډاکټر به اصلي ډاکټر به چیرې راويشه کمه سپتال کې یو سم دلته بیا دغه ټلیفونونه سره شروع سناریس ابره خو نو بل د پنازن اغا خان کې ویدرس غلا ور نشنل کې درس غلا په جاس په هر یو سره کار نه کیش الله وی دلته بره د سر خلاصیږي اذا هغه وخت بلغت چې نه پس ورسیږي التراقی او چن غړکته وقیل او ویل چې د طرفه صد قریب ده وای من څوک دی راقین یو دم کوون کې یو معالج وظن بخفل دینو هم کومانوک دا غسړی چې نفس دل تر رسیدلې دي و ځوان دې ګمانو کې معنا یقین و کې لاندې دا ځوان چې دی په یقین ترجمه کړی دي چې ځوان ګرځوم په ګمان نه ترجمه کیږي عامه معنا یې موږ ګمان کو دلته د یقین سی و ظن یقین یې چې ان په تحقیق سره هو دغ الفراق وجلاوالي دي د ټول دنیا او د احبو څخه دلته د یقین چې نو خود ونو نیمه ګانټه اخلي یا پاو اخلي بل از پر رخصتي او دی اوسم نو اړ یو ته د سپکشو کجو سترګو په ارمان ګوري چې ما دغه مخیری کې درد نو ظن دی ګمان او عقیده کې چې ان به شک هو دغ الفراق وجلاوالي دي د دنیا څخه والتفتي والتفتي راو پیچل سي الساق پونډي بساقی پا دبل پونڈی سر پونڈی پر پونڈی تاویس تا جی سبیا خاص داغا مانا نه دم راچ نو خام خواب پونڈی پر پونڈی تاویش مانا دا زکندن سکراتی پر راسی اگر نو پچاو چا که دا غرکه می پشای پلا دا پر زن راواری بیا دا بله پلا دا راواری دا بیا طاقتی سخه سوک سوک بیا دا رکه می لسون سر موجی سوک بیا پشه سر دست دست کی یه پلای واوش دا که بیا دا بله دا رکه بیا طاقتی دا خلق نیگ سوک لغیت غرزی نو معنی اگر مشکل دی دا دا زکندن چې دا زکندن سختی پر راسی نو اکثر بیشتر دا غیش دا پشا دا بیا طاقتی سر پر دا بلی راواری بیا پر دا بله بانی اوز چی خلق دا مر اکثر لیدلی برای در پشی ملوی ادر پریمی باسی ادر پشی ملوی خدای چوی پا ناستی که بسامسم چې بناست کې هغه پیدا نه کې برای پریمی باسی په پروت کې بیا پیدا نه کې برای کشی مینه وي مطلب دغه مشکل د زکندن چې پر راس والتفت او راو پیچل سي الساق د یو پونډي بل ساق پر د بل پونډي باندې معنا د سکرات الموت ښکاره سي نو الله ول الى ربك وخاس رب تستا يوم اذن په دغه ورځ کې المساق ورتلل هغه کلا خو دې په یاد ول دغه سنه د لکه ته چې وای چې بیا راځوندې کېدنسته الله وای وسپر روان شي چې دغه کارونه وسی الى ربك ورب تستا يوم اذن په دغه ورځ کې المساق ورتلل ورځي وس نو چې ورځي نو اخرت به څنګه شي الله وای نو چې د ایمان نه راوړي دغه بعث بعد الموت نه منلي نو خو حالت خراب دی ولي فلا صدق ولا صلى فلا صدق نو خود نه تصدیق کړی دی د رسول د خبرو او د الله د خبرو ولا صلى نه لمنځ کړی دی د لمنځ ویلو سر مرګري کی چې نه دی نه د عقیدې سر ما لري خو د عقیدې سم خلاص دی تصدیق خود خبر د خبرو خو عقیده ده نو نه عقیده پر زیاده نه اعمال پر زیاده چې په اعمالو کې د رسول متابعت کړي دا مازی ور سره ذکر کې په څه خاطر ملاقاتي هغه په دې ور سره ذکر کې چې کافر ته چې بارا سزا ور کول کیږي خو پر دواړو ور کول کیږي امه پر کفر امه پر اعمال اگر چې په دې دنیا کې دی په منځ نه دی مکلف شتل منځ وکول خو دې درغه د مخ په ایمان مکلف دی چې ایمان راوړي بیا بنو دل منځ خبره کیږي مګر الته چې دوژخت ورلويږي اغه ابدیت و خلود پر کوپر را بنا دی اغه د عذاب سختی اغه په دغه اعمال عمر کول کیج نو الله یوسته تدواړه ګوري ام په دوه وخت ګور ویج ام په عذاب پر سختی ولی خو نه تصدیق کړی دی او نه منس کړی دی څه مطلب یعنی نه عملی کردار د اسلام ادا کړی دی او نه عقیده برابر ده فلا صدق نو خود نه تصدیق کړی دی د چا د الله تعالی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خبرو پر غوی ایمان نه دی راوړي ولې په غو کې یو خبره بعث بعد الموت ده نه مانی ولا صلا او ند المسکری معنا اغه عملی عبادات فروع عبادات غیم نه دی کړی نو د سکری ولیکن دون خبره کذب د تکذیب کړی دی د سرمایه دغه وړي د رسول کیم ویلی چې دروغونه وای خطا باسم قران تیم ویلی چې درواغ وای نعوذ بالله دا الله خبرې کړی در وخت یاله یو خدا کار کړی دی ولیکن دون خبره ده کذب ده تکذیب کړی دی الله او رسول وتولا او مخ اړول دی دی اطاعت څخه غد سوال په مقابل کې چې هغه نه هغه کړی دی بلکې د چش کړی دی درواغ غنل یې کړی دی الله او رسول وتولا او د مخ ګرځول دی د احکام څخه د اسلام نو خشاور اړول دی ثم بیا ذهب دیت للیو الى اهله وخبل كورت يتمتع كش كش كدي ملاقاري دغه دغه چدي د مت مت په د تک د سوا از واسل کش کش د دین پیلوچانو د لوچگان چې هغه بره دغه رقم زی نو دا هم په د کوپارو کې وسړی و دی ناس دغه رقم بره دغه خبرې کولې چې دا د کمی خو د انسان چې زره زره سی بره دغه خبرې کې چې نیو ل چا عقل اخلي نه خپل په شرمیج وای بیرته بیا دا جوړی بره بیا دغه سی انسان سمدم بره د جنت ته ځي یا به دوزخ ته ځي دا ر دوله دا خبرې خې خلکو ته وکړه بره د کلی د پیتای وسه ولاړ شو بره د کش کش روان شو د خپل کبر غرور نور ښکارا کی چې مانه څنګه مریټی می واغ دی رسول الله اسلام ته می د دروغجې نسبت وکي د ناپو نسبت می وکي الله تعالی دا ذکر چې اندا خنو ایواز دی نه دی خود خدای مخلوق دا رقم دی شی وای نو ولیکن کذب و تولا دون خبر دو خط تکذیب وکي د رسول الله او د الله د خبر و تولا بیا مخ وګرځا و ځین شای ورته دغه روان سو بار څنګه بلاړي سو بیا نو زه به دی بلاړي اله اهلی او خپل کورته یتمتا چې کبر کا فخر کا داسې وږي د نسبت اولا چدی ملاقاری دا دا ولی چخدی ولی و دا یوشی چو بلت ورسرمی ورسرمی نو اولا چدی دا فقط افعال باب زنی جوڑ کی نو برای دو مفعولات متعدد کی اولا که و اصلی که دا اس پا خبر پوسی اولا که اولا نجدیدی که و تاتا دا لامه دا تاکید دا پار راوری اولا و نجدیدی لکه و تاتا چیشه مانا حلاک مرگ هر شی چې پر تا بد لګیږي نو پر انسان خو چې ډېر بد لګیږي مرگ دی نو هغه دلته محذوف ورسره پروت دی نو موږ اوس ترجمه داسې کو اولا لایق دی وي نږدېدي وي لکه و تا لره څوک مرگ فاولا وام بیا دې در نږدې و تا ته دغه مرگ مرگ دی پر داسه مرگ در نږدې دا ګور اولا لکه فاولا دلته هم مکرر ورته ویل بیا ول ثم بیا درته وایم چې اولا نږدې دي وي لکه و تا ته دغه مرګ او هلاکت فاولا بیا دې در نږدې دغه مرګ او هلاکت و تا ته ځینې مفسرین په لعنت ترجمه کوي چې لعنت کې در نږدې معنا پر تا دې لعنت کې فاولا بیا دې لعنت کې ثم اولا بیا دې لعنت کې دغه تعالی را فاولا بیا دې لعنت رب العالمین سلور واره لعنت سلور واره هلاک مرګ پر دوی چې مرګ دې در باندې دا کار د کرو دي چې ته وکی خپل غرور دې پیغمبر ته ښکارا کی او خپل تکذیب هغه ته هم ورته بیان کی تر دې زه پر ما در ټول رد کی پر چا باندې د سبقه د سره چې وسمو را شروع کی پر هغه چا چې د بعث منکر دی هغه د انکار د خوش ځای الله ور وشه او چا هغه دا نه دي چې دلیل لري په دلایلو چې ثابت کړی چې بعث بعد الموت نسته بیا ژوند نسته الله ور خبره دا ده چې د دنیا سره د محبت ډیر دی تحبون العاجله وتذرون الاخره او اخرت پرېږدي او خو چې دا نه ده داسې معنی نو چې د خو اخرت راځي برای د اخرت تقسیم مشته بیان کی چې په اخرت کې نو ډیر مخان دغه سی تازه ای چې هغه د الله تعالی دې دار الله ورکی ډیر مخان دغه سی بسره او بد حالی چې هغه دغه رقم چی برا په د سره د فکر دای چی یا رز ما سره بده سی کار اوس چې ما د ملا په قریه برا مات کی مش پښتانم دغه رقم وای چې او کار درو دی برا یار ملا غټه را مات کنه ملا خنی ور مات کړي خو زحمت ډیر پر تیر کړي د سره د حکومت کې سی دی یا یې کور ونړېد یا یې بل بلا ورته پیښ شو د سره یو قریبې مرسي مرای زما ملا رحمت کړه بجې پیښ ته دغه سیم لا ماته وونکی وای علاوه دې هم دلته پوس چې د مخه بد حالې چې ما سره اوس داسې یو پیښ کېږي چې د ملا ورو کې په رحمت کې ملا به مغه ته رحمت کې دغه حالت بیان کړي او بیا دا خبر ورته وکړه چې بهر لدس نه د لکه ته چې پام کوي چې دغه چې بعث بعد الموت نسته بهر چې کله دغه رقم پیښ شي چې دا ستا څنګه دلته راورسي خپل بهر پیږي بعث بعد الموت استكن سالت تخبل سر خلاصير وصبر تلازي ودي خبر تلت شي وس بياني دا ايحسب الانسان سخه دي خبر بياني چې دا په اخرت کې چې دا سزا او جزا ستاسو د پر دوه خبرو توقف لري یو دا دی چې انسان مکلف وي د پاره مراد او رخ جنت شته چې مکلف نه یې ګرځره وس مثلا ته په یو کار مکلف نه یې چې نه دی کړی نو څوک سزا درکې ته په دې نه مکلف چې دا سړک پوخ کړو چې نه دی پخ کړی څوک په تا څه کار لري خو چې کدار په مکلف دی چې نه یې کړی برای حکومت نشته ولې خاینه پیسې دی یو ورځ دی ملت پیسې دی برباد کړو ته دا کار نه کوي ګوره چې څوک مکلف نه یې هغه ته سزا نه ورکول کېږي دا یو او بل دوهم شی چې دی هغه مبعوثیت دی د سره زه مکلف چې مبعوث نسم بیا را ژوندۍ نسم نو ما به د ورځ ته څوک واچي نو دا دوی خبر جاله په دا پای کې د دې صورت چې مرګ د بعث په باره کې دي نو دا دوی خبرې ثابتې چې هم مکلف پر دې دنیا باندې دغه څه محمل نه لکه حیوان پسه پشي هغه نه دی مکلف نو ته خو انسان یې او ام بعسکیجه دا به د دماغ باسه چې زه نه مبعسکیجم دا دوی خبرې اوس په دا پای کې ثابتې چې د ګرد صورت بنیاد دی باره پر دغه دریج بیرته راګرځي دا خبرې الله یحسب ای یحسب ګمان کی الانسان انسان اند جه یترک چې دی به پات کړل سي سدن محمل په خپل ژوند کې بلا مکلفیت د فکر دا دی چې زه به پیدا یم په دې مځکه کې، مکلف به نه یم، هیڅ شی به پر ما نه وي، او چې د دنیا د مځکې د سر نعمتونه دي هغه به ګرده زما در لړمانه کښته کېږي. ګوی بلکه خو پېژنې ملاکار یم، په مځکه کې دننه را پورته کېږي انسان ته خدای که پرې شه را کاږي یې خوري نو هغه نور د مځکې د سر ده خو پرېږده. د مچمچۍ در لکۍ به څه شي راوځي؟ د مچمچۍ د لکۍ څه دی؟ دغه نه اصل جمع کوي په خورورو باندې، دا یې نه ده پرېښي. نو چې د مچمچۍ لکۍ د ده څه نه ده خلاصه ګرده خوري هغه خوري. دا ټوله نعمتونه د ده دپاره دي، لمر او سپوږمۍ د ده دپاره په خدمت کې دي، او دی سدا دی محمل دی. په ما څوک څه کار لري؟ نه لمونځ ته، نه روژه شته، نه حج ته، نه ایمان شته، نه یقین شته، هېڅ اله نشته. داسې فکر دی کې دا ډېر غلط فکر دی. آیا یحسب ګمان کوي الانسان انسان اندا یوترکه چې دی به پرېښول سي په دې خپل دنیاوي ژوند کې در دا یوترکه وروسته دنیاوي ژوند ورسره کښېږده. سدن محمل بلا مکلفیت، مکلف به دی نه یې. حتی زه به تا ته دا ووایم، خر خو پېژنې د ټنګې والا په کور کې چې ولاړ دی پروړ ورکوي، مګر خر به مکلفیت نه دی. سهار به دی بار ته اوږه ورکوي، ټنګه به پستړي چلیږي، به ماښام بیا راولي. ولې نو خاوند وایي زه دا پروړ نکي په تا خورم، دا وربش نکي در کوم. نو چې دا د خره قدر انعام چې دا خاوند یې پر کوي، نو اوبه ګای ورته ایښي، ګای نه ورته ایښي، دونه دروند کار ځینې اخلي. رب العالمین چې تا ته ګرده جهان ستا په خدمت کې ولاړ دی تر ملایکه و پورې، او ته به سدای محمل به مکلف به نه یې. دا فکر کوي الله پاک وایي چې مانا دا فکر یې غلط دی. پسې هغه دومه خبره چې مال بل خو نو بعث دی چې مکلفیت خو الله دغسې ورته وایي چې ته خپل د دماغ پوښتنه وکړه، ته دلته محمل ګرځې او نعمتونه به دونه ډېر خورې، دا دماغ دې غلط. او بل دا فکر چې که زه مړ شم بیا نه راژوندی کېږم، څوک مې راژوندی کوي؟ الله وایي ته ستا حساب زه درکوم وسته سره څه. لم یکو ایا لم یکو نو دغه انسان نطفه نطفه الله خو زه به ستا څه پوښتنه وکړم چې ته وارده واره څه شوې؟ نو خو د پلار نطفه وې مني، او د مور نطفه وې، هغو دوه یو ځای والی سره وکړي. پلار هم وڅڅولې یو څو څاڅکي، هغه خپلې مور هم وڅڅولې، دا دوه څاڅکي سره ګډ شوه. من نطفه امشاج په قرآن کې بل ځای وایي چې انسان د مخلوطې نطفې څخه جوړ شوی دی. که مخلوطه نه کې سره ګډه یې نه کې، نه د نر د نطفې څخه یوازې څوک جوړیږي، نه د ښځې د نطفې څخه یوازې جوړیږي، عادتا نه جوړیږي. خارق العاده کار خو جلا دی چې بي بي مريم تعالی او تعالی عيسى عليه السلام ورکړي، نو هغه خو د جبريل په پوست سره و، هغه خو په نطفه سره نه و. نو الله پاک لم الم یکو ایا نو دغه انسان نطفه نطفه هغه مردار اوبه یادی من منین د منوی څخه یوم ناچ ستول کېدی. یو خدای چې اوبه دونه ډیری بابا په منګیانو یې چپکه، الله خو ستا ذات معلوم دی. نو تپای یو مردای یو بوی اغه یمنا وسسول کېدل، یو وساس کې و غرزیدل خو سر کې دغه. ثم بیا کان و دغه انسان علقه یو کنټکی وینه زواړند، علقه اغه وینه ته وای چې موږ یې کنټکی وینه و، او دا په رحم کې فقط کنټکی وینه نه ځین جوړیږي. علقه و زړیدل شي ته ام ویل کېږي چې شی ټال خوري. رب العالمین دلته د ستوري کار ولې دي چې دواړه مفهوم ورکی دی. علاقه یو کنټکی زوړند وینه نه و، د مور پر رحم کې چې دی چې هلته هغه د وینو باره ډک وي، نو دی چې دی داسې زړیږ پکښې کې، داسې داسې پکښې کېږي لکه هماغه چې په اوبو کې کېږي، بس دلته دی خپل پالنه کوي. نو ثم بیا کان دی سو علاقه کنټکی وینه زړېدلې په رحم کې، فخلق نو الله تعالی دی وخلقای فسوا بیا برابر کی برای په دغه وینه کې الله تعالی د خلق وکي د برابر کې بره د سترګې پکښې معلومې سوې، سږما معلوم سوې، لاسونه معلوم سوې، کرا چې مځکې ته راوتي هغه حسین هغه کمالدار انسان ځینې جوړ دی چې ولاړې سیر د مځکې څخه تر سپوږمۍ پورې کې د هغه انسان دی. الله ته د هغه ځای څخه پیدا سوی اوس ستا کردار ته ته وګور ستاسو ځان ودې ورک دی خدا ما کړی دی. الله فجعل بیا الله تعالی وګرځاوه منه د دغه انسان اسې دا د منهو ضمیر انسان ته راجې دی په اعتبار سره د جنس. یو سړی ته نه دی راجې، یو سړی خو نو نورو ښځه نه کېږي، یا جنس د انسان چې دی. الله وګرځو از زوجین یې جوړه، څنګه جوړه؟ الذکر والانثا. بیا الله تعالی وایي دغه نطفه د نرو د ښځې سره ګډیږي، اوس که ټوله نارینه زېږېدلی خو انسان برای په مشکل کې واقع کېدی، د خپل شهواني قوه بیا د چا څه ترسره کوله، یا ټوله یوازې ښځې وایي خو مشکل پېښې دي. الله وایي ته دا ته وګوره چې نطفه سره ګډیږي، دا خمیره او دا خمیره یوه ده، یوه پله د نر نطفه غالبه کېږي نر کېږي، بله پله د ښځې نطفه غالبه کېږي ښځه کېږي. د دې دپاره چې نظام برابر سي، د دوی هغه خوندونه او شهوات او ضرورات ټول پر برقرار سي. الله وایي دا کار چا کړی؟ فجعل بیا ګرځول دي منه د دغه جنس د انسان الزوجین جوړه ګرځول دي. څنګه جوړه؟ تفصیل کی الذکر نر والانثى شذ. نو چې دا کار الله کړی ګوره د کومه ځای چې ورته را شروع کړه د نطفې څخه اوس هغه د بعث مسلیه ته راځي چې د هغه صورت هغه مهمه نقطه چې وچ ثابتول هغه بعث بعد الموت دا دی اوس په پای کې هغه خبره کې الیس ایا نه دی ذالک دغه ذات چې دغه کارونه کوي بقادر دی قدرت الردونکی نه دی علی امپرګ یحیی چې را ژوندي کې الموت امري په پاج انسان ته دا خبر ور وړاندې کړه چې دا کارونه الله کوي او ستاسو فکر واکه د سړو ځای دغه ذات پر دې نه دی ژوند قادر چې بس ته را ژوندی او ته منکرې په دې دونه نه کته نه چې قیامت ته کمی خو دی چې پر لاس ته هغه کوه په پای کې څنګه ښه پوښتنه وسوله دا تقریر ده د پوښتنه چې نه بالکل ولې دا سورات چې دغه توري چې نبی علی السلام وویل مرحبا سبحانك اللهم بلا سبحان پاک دې کتا در اللهم یخده بلا ولې نبی قادر بالکل جمع نه مشت قادر پر دې چې موږ راځو دې کولای شي ایا لیس ندی ذلک دغه ذات دغه چې دا کار یو کې د کوم ځای چې علم یې کو نطفه تم منی نیم نه چې ته نطفه نه وې د منی چې الله پاک ما دغه څه مدار در سره جوړ کی نو دغه ذات ندی به قادر قدرت لودون کی علی ان پر دې خبر یحیی چې را ژوندې کی الموت مړي بلا ولې ندی قادر خو قادر دی نو د دې صورت هغه مهمه مسله چې هغه تفصیل و د ما بعد الموت هغه ور لره ورکی او دا بعث ساسوک منکرونو پر هغه باندې رد وکي کدا اسم لقاری په خبره پوهیږي نو دا صورت یو صورت قیامت وایي ولی خو د قیامت اثبات پکشي کې اوس په دغه دلایل باندې الله عز وجل د مشتشټول ته پر صحیح عقیده باندې مرګ را لره راځي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.